był program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 kwietnia, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Donald Tusk w Warszawie. Tłumy i okrzyki na dworcu centralnym. Zwolennicy i przeciwnicy witali szefa Rady Europejskiej, który ma zeznawać w prokuraturze. Brunon Kwiecień, prawomocnie skazany za planowanie zamachu na Sejm, usłyszał jednak niższy wyrok, 9 lat więzienia. W tym serwisie będziemy także mocno kibicować gimnazjalistom, którzy właśnie rozpoczynają egzamin z języka polskiego. Tłumy ludzi na dworcu centralnym w Warszawie to zwolennicy i przeciwnicy Donalda Tuska, który przyjechał do stolicy, aby złożyć zeznania w prokuraturze. Szef Rady Europejskiej będzie zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Chodzi o podjęcie współpracy ze służbą obcego państwa, w tym przypadku z rosyjską FSB, bez wymaganej zgody prezesa Rady Ministrów. To przesłuchanie rozpocznie się o 12:00, a tak na dworcu sam Donald Tusk komentował swoje spotkanie z prokuraturą. Nie jadę do prokuratury, żeby się z czegokolwiek tłumaczyć. Tak, piechotą, bo to jest niedaleko stąd, do, prosto do prokuratury. Bez konsultacji z panem Giertychem? Bez konsultacji, chociaż jest oczywiście moim pełnomocnikiem i spodziewam się go spotkać już w samej prokuraturze. Przed prokuraturą, w której ma się stawić Donald Tusk, jest już nasz reporter. Połączymy się z nim w serwisie Trójki o 12:00. Brunon Kwiecień winny planowania zamachu na Sejm, ale z niższym wyrokiem. Sąd apelacyjny skazał doktora na 9 lat więzienia. Sąd pierwszej instancji, przypomnijmy, zdecydował o 13 latach za kratami. Sędzia Jacek Polański orzekł, że wina doktora chemii nie ulega wątpliwości. Oskarżony gromadził materiały wybuchowe i nakłaniał inne osoby do przeprowadzenia ataku na budynek parlamentu. Dodał jednak, że kara została obniżona m.in. ze względu na niektóre działania ABW. Chodzi o nakłanianie oskarżonego przez agentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do próbnych detonacji. Państwo nie może wodzić obywatela na pokuszenie poprzez zachęcanie czy też nakłanianie do popełnienia przestępstwa. W związku z tym sąd apelacyjny przychylił się do stanowiska obrony i wyeliminował z opisu czynu przypisanego oskarżonemu wszystkie te zachowania, które, jak wynika z materiałów dowodowych, były zainicjowane przez funkcjonariusza ABW. Dotyczy to w szczególności kwestii próbnej detonacji. To już prawomocny wyrok. Według śledczych Brunon Kwiecień zamierzał zdetonować w pobliżu Sejmu 4 tony materiałów wybuchowych umieszczonych w pojeździe wojskowym. Do eksplozji miał dojść podczas posiedzenia parlamentu z udziałem prezydenta, premiera i ministrów. Gimnazjalny maraton. Uczniowie są już po egzaminie z historii i wiedzy o społeczeństwie. Teraz rozpoczynają właśnie testy z języka polskiego. Do napisania będzie też wypracowanie. Nie uczyłem się dłużej, nie jestem zestresowany. Myślę, że to nie będzie nic trudnego. Zawsze byłem umysłem ścisłym, a przedmioty humanistyczne to nie jest to, co lubię najbardziej. Zawsze najwięcej się uczę polskiego, historii, ale i tak nie zawsze wychodzi. Egzaminy kończące gimnazjum napisze około 350 tysięcy uczniów. W ciągu 3 dni podejdą do 5 testów. Wyjątkowo stresujący i dla uczniów, i dla nauczycieli jest ten czas w województwie śląskim. W kilkunastu szkołach egzaminy rozpoczęły się punktualnie, mimo że po ataku zimy w kilku placówkach cały czas nie ma prądu. W serwisie Trójki teraz Warszawa. Za godzinę przy pomniku bohaterów getta rozpocznie się uroczystość upamiętniająca wybuch powstania. Od tych wydarzeń mija właśnie 74 lata. Ponad 1000 słabo uzbrojonych żydowskich bojowników stanęło do otwartej walki z Niemcami, którzy rozpoczęli likwidację dzielnicy żydowskiej w stolicy. Uroczystość przy pomniku bohaterów getta ma być hołdem dla żydowskich bojowników, wyjaśnia przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hoffman. Rozpoczynamy od odśpiewania hymnu bojowników getta, to jest w języku jidysz. Zaczyna się od słów Zugnisz Kejmu, a z Gejzdem Letzten Weik. Nie mów nigdy, że idziesz ostatnią drogą. Przez cały dzień w Warszawie wolontariusze rozdają papierowe żonkile, mówi Maria Mosakowska, koordynatorka projektu Żonkile. Przygotowaliśmy 100 tysięcy papierowych żonkili. Przede wszystkim symbolizują pamięć o powstańcach z getta warszawskiego. Pamięć o powstaniu w getcie jest niezwykle ważna, ponieważ, jak wyjaśnia historyk profesor Dariusz Stola, choć było skazane na porażkę, miało symboliczne znaczenie. Walczyli, żeby nie dać się zabić bez zadania strat przeciwnikowi. Chcieli się zemścić. Po kilku latach poniżenia, bezkarnych mordów dokonywanych przez niemieckich okupantów w Polsce, zwłaszcza wśród tych młodych ludzi, pragnienie zemsty było bardzo silne, odpłaty za te wszystkie zbrodnie. Powstanie przeżyło zaledwie kilkadziesiąt osób. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

bardzo nowej płyty zespołu Real Estate, pięknie o witrażach. Teraz nasza piosenka dnia. Pamiętam, że grupa T-Love grała ten utwór na urodzinowym koncercie Trójki w Studio Osieckiej. Teraz w wersji płytowej. Alkohol. Trochę przypadek, Kasiu, jeżeli chodzi o temat tego utworu. Zastanawiałam się. Taką mamy piosenkę dnia. To nie było wprowadzenie do spotkania z tobą. Dzień dobry. Dzień dobry. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. A nóż widelec. Bo ja wiem, że czasami się dolewa na przykład wino do gotowania czegoś. Ale oczywiście, że tak, no można się śmiać, ale dobre wino i dobre jedzenie to jest taka para, która absolutnie dogaduje się świetnie, a poza tym, tak jak powiedziałeś, do marynat, i to nie tylko wino, do marynat też różne alkohole się stosuje, także no, nie jest to bezzasadna ta piosenka dnia dzisiaj, ale my dzisiaj zupełnie o czymś innym, ponieważ dziś Anusz Widelec na sportowo. Ja dokładnie tydzień temu przed świętami mówiłam o diecie biegacza, no i do niej dziś wracamy. No to tutaj alkohol nie. Nie, zupełnie nie. I do tej diety na pewno nie, ani przed, ani, no pomoże, no ale do tego dojdziemy. Więc w zeszłą środę opowiadałam o tym, co zjeść przed maratonem, żeby naładować się energetycznie. Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani tym tematem, a nie mogli nas słuchać w zeszłym tygodniu, ten odcinek jest na trójkowej stronie internetowej, już sprawdzałam. A dziś porozmawiamy o tym, co najlepiej uzupełni energię w trakcie biegu i o tym właśnie Bartłomiej Pomorski, dietetyk sportowy. W przypadku amatorów nie byłoby większego problemu z podażą tych węglowodanów na przykład w formie bananów, które są bardzo powszechne na tych punktach odżywczych wzdłuż trasy maratonu. I faktycznie organizator ma obowiązek zapewnić punkty odżywcze. One znajdują się mniej więcej co 5 km na trasie. Pierwszy punkt odżywczy na 5 km, ostatni mniej więcej na 35-37 km. Co się znajduje na tych punktach odżywczych, to jest już poniekąd sprawa organizatora i właściwie sponsora tego biegu. Czyli najczęściej są to napoje izotoniczne, są to żele energetyczne, czyli skoncentrowana forma węglowodanów w niewielkiej saszetce. W takiej saszetce z reguły znajdziemy około 20 gramów węglowodanów. Napoje izotoniczne najczęściej rozdawane są w kubkach. I ostatnia rzecz to są banany. One mogą być mniej lub bardziej dojrzałe. Jeżeli są bardzo dojrzałe, oczywiście tam determinują cukry, czyli coś, co jest łatwo przyswajalne, raczej nie powoduje problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast jeżeli sięgniemy po mniej dojrzały banan, znajduje się tam skrobia oporna, co oznacza tyle z punktu praktycznego, to co powinien widzieć biegacz, że może powodować problemy żołądkowo-jelitowe, bo nie jest po prostu trawiona w świetle naszego przewodu pokarmowego. Ale uwaga, to wszystko nie jest takie proste. Przed maratonem, poza treningiem czysto sportowym, powinno się również przygotować nasz układ pokarmowy do jedzenia tak skoncentrowanych węglowodanowych posiłków. W dietetyce sportowej spotykamy się z takim pojęciem jak trening jelita, który sprowadza się do tego, że chcemy przygotować nasz przewód pokarmowy do tego, co będzie się działo podczas startu. Nawet jeżeli on trwa 40-60 minut, czyli teoretycznie od strony fizjologicznej te węglowodany nie są nam zupełnie potrzebne, my chcemy zweryfikować, jak nasz przewód pokarmowy będzie się zachowywał. Gdy będziemy biegli bardzo szybko, ten przewód pokarmowy będzie trochę niedotleniony, bo zmniejsza się jego ukrwienie i wtedy dokładamy węglowodany w tej docelowej postaci, na której chcemy polegać w trakcie biegu, w trakcie wyścigu. I teraz idźmy, albo raczej biegnijmy dalej. Układ pokarmowy wytrenowany, maraton ukończony z powodzeniem i co teraz? No należy nam się chyba jakaś nagroda i tu, jak powiedział mi mój rozmówca, możemy zjeść wszystko, na co mamy ochotę. Naprawdę wszystko. I uwaga, jeżeli ja od dietetyka sportowego słyszę, że spokojnie, bez wyrzutów sumienia możemy iść na pizzę albo makaron z kremowym, śmietankowym sosem albo nawet na ciastko, no to znaczy naprawdę wiele, tylko najpierw trzeba ten maraton przebiec. Ja nie wiem, czy ja nie uważałem, bo nie zorientuję się chyba, jak rozpoznać skrobię oporną. Wiesz co, w bananie to jak jest dojrzały, to jest nieoporna, a jak niedojrzały, to oporna. Aha. Kasia Pruchnicka. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Tylko 9 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda (śmiech)

divide mountains, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. W 1928, 37 lat temu, czterech amerykańskich muzyków, przyjaciół, zagrało swój pierwszy koncert pod nazwą R.E.M. Była 11.11, czyli po polsku 23.11, w małym klubie w ich rodzimych Atenach w stanie Georgia. Koncert przerwano o 2 w nocy, bo lokalne władze zorientowały się, że klub nie ma licencji. A 5 lat później podbił świat Bryan Adams swoją płytą, która uczyniła go pierwszym kanadyjskim milionerem, jeżeli chodzi o sprzedaż albumów. Oh, but her love was cold. Wouldn't hurt her if she did.

Max Richter ze swoim najnowszym projektem w najbliższy wtorek w studio koncertowym Agnieszki Osieckiej. Koncert jest o 17, przepraszam za mylną zapowiedź. O 17, powtarzam, Max Richter w przyszły wtorek. Bardzo prosimy słuchać Trójki. Będziemy oczywiście rozdawać zaproszenia. A dziś kończymy piosenką, która przypomina, że w Los Angeles połączona z Trójką przez cały dzień jest Katarzyna Borowiecka. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. To był program Do Południa. Jutro spotka się z Państwem Piotr Baron. Do usłyszenia. or did you run a lost angel? City of night, city of night, city of night, city of night. Woo! Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 13. Wasza królewska mość, francuski jeniec, o którym pisała tamta dziewczynka, Sylwii, został odnaleziony i list od niego wysłano rodzinie. Alfons XIII nie zapomniał o tej sprawie i kilkakrotnie przypominał sekretarzowi, by mocniej naciskał na hiszpańskiego ambasadora w Berlinie. Ta mała i jej matka dostaną przesyłkę przed Bożym Narodzeniem? Zapewniono mnie, że tak. Że jeszcze dzisiaj. Doskonale, Bernardo, doskonale. Królowi od razu poprawił się nastrój. Można na chwilę zapomnieć o wojnie, o naciskach, by Hiszpania opowiedziała się jednak po tej czy tamtej stronie. Ba, nawet wieczorne przyjęcie nie wydaje się już takim nudziarstwem. Na bożonarodzeniowe przyjęcie, wydawane przez króla Alfonsa XIII i królową Wiktorię Eugenię, zaproszono wszystkie ważne osobistości królewskiego dworu. Monarcha spaceruje po sali, wita się z gośćmi, jednych pyta o dzieci, innych o interesy, starszych o zdrowie. Ma doskonałą pamięć do ludzi, a jeśli nawet chwilowo go ona zawiedzie, sekretarz Bernardo natychmiast służy pomocą. W pewnej chwili Alfons XIII zbliża się do markiza Alerces. Naprawdę cieszy się z tego spotkania. Zawsze cenił Don Jaime'ego, nie tak jak wielu innych, których wbrew sobie pozdrawia uśmiechem. Na takim przyjęciu są wszyscy, ci, których lubi i ci, których nie cierpi. Choć ostatnio wykreślił z listy gości jedno nazwisko. Carlos de la Era nie dostanie już zaproszenia do pałacu. Król nie chce, by Don Jaime musiał oglądać niedoszłego zięcia. Poza tym sam osobnika nie znosi. Don Jaime, dawno pana nie widziałem. Od kiedy wycofał się pan z dyplomacji, rzadko bywa pan na dworze. Zawsze jestem do dyspozycji waszej królewskiej mości. Jak tam sprawy? Dobrze, dzięki Bogu. Jak również dzięki neutralności, na którą wasza królewska mość słusznie postawił. Dziękuję, dziękuję. Wielu chciałoby, żebyśmy przyłączyli się do tej strasznej wojny. Cieszy mnie, że się pan do nich nie zalicza. A jak się miewa pańska rodzina? Bez wątpienia wasza królewska mość słyszał o tym, co stało się na ślubie mojej córki. Słyszałem i coś panu powiem, ale niech to zostanie między nami. Choć bezwarunkowo potępiam takie publiczne demonstracje. Podziwiam odwagę pańskiej córki. Co porabia teraz Donia Blanka? Wasza królewska mość nie uwierzy. Uczy się maszynopisania i postanowiła znaleźć sobie pracę. Mówi, że nie rozumie, czemu kobieta nie miałaby pracować tak jak mężczyzna. I ja się z nią zgadzam. Doprawdy rzecz godna podziwu. Zdaje się, że postęp wreszcie zawitał i do nas. Sam pan wie, że w kraju mojej żony kobiety od dawna domagają się dla siebie miejsca w przestrzeni publicznej. To dobrze, że również w Hiszpanii pojawiają się takie tendencje. Gdybym mógł jakoś pomóc, proszę dać mi znać. A teraz muszę pana przeprosić, Don Jaime. Obowiązki wzywają. Wesołych świąt. Wesołych świąt, wasza królewska mość. Alfons XIII właśnie dostrzegł swego przyjaciela Alvara. Alvaro, pozwól tutaj... Pamiętasz, jak ci opowiadałem o tej małej Francuzce, która napisała do mnie z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu brata? Oczywiście, sprawa została załatwiona. Gratulacje, wasza królewska mość. Ten chłopak, jak się okazało, siedzi w obozie jenieckim w Niemczech. Nie pozwalają im pisać do domu, żeby nie przekazywali poufnych informacji. Jakby jeńcy wiele ich mogli przekazać. Cóż, możemy wziąć ze sobą coś do jedzenia i spędzić cały dzień w okolicach Escorialu. Urządzić sobie własne, trochę spóźnione Boże Narodzenie. Eliza od pewnego czasu spotyka się z Carlosem, udając, że chodzi na lekcję maszynopisania. Początkowo jedynie dużo rozmawiali o Blance, o Gonzalu, o podstępach Pilar Marin, o jej córce, która, jak zapewniał Carlos de la Era, nie była wcale jego dzieckiem. Ta twoja przyjaciółka, co za egoistka. Nawet się nie zainteresowała, czy rewelacje tamtej wariatki mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Nie, musiała wywlec całą sprawę na światło dzienne. Popełniłem błąd, wiążąc się z Pilar, przyznaję. Ale ojcem jej dziecka nie jestem. Zresztą jej chodziło tylko o pieniądze. A teraz czuję się jak trędowaty. Nie zostałem nawet zaproszony na bożonarodzeniowe przyjęcie do pałacu. Po raz pierwszy nie było mnie na liście gości. Wszystko przez te podłe pomówienia Blanki. Oczywiście związek z Carlosem wyklucza dalszą znajomość z Blanką. Tyle, że na tej znajomości Elizie z każdym dniem mniej zależy. Dziś spędzą razem cały dzień. Carlos zadbał o jedzenie, picie, wybór miejsca. Nie może przyjechać po nią do domu, to zrozumiałe. Reakcję generała łatwo przewidzieć. Carlos wydaje się weselszy. Prowadzi z fantazją, sypie anegdotami i komplementami, podśpiewuje. Eliza czuje się absolutnie szczęśliwa. O domu, do którego zmierzają, mówi: chatka. No, bo jeśli porównać go z ogromem Escorialu. Nie jest to może pałacyk, ale i z chatką ma niewiele wspólnego. Zbudował go przed 50 laty dziadek Carlosa, by spędzać w nim miesiące letnie. Kazałem dozorcy rozpalić w kominku i przygotować posiłek. Ty to myślisz o wszystkim. O wszystkim, co może cię uszczęśliwić. W bawialni rzeczywiście ogień wesoło buzuje. Carlos każe też napalić w głównej sypialni. Zaraz zrobi się cieplej. Kieliszek szampana? Przywiozłeś szampana? Oczywiście. I dobre wino do obiadu. Jedzą, jakby byli na pikniku. Siedząc na podłodze przed kominkiem, rozgrzewają się przepysznym bulionem. Potem delektują się pieczonymi przepiórkami. I wreszcie tartą cytrynową. Po obiedzie piją kawę i po kieliszku brandy. Po tych trunkach kręci mi się w głowie. Nie martw się. Nie wykorzysta twojego stanu do niecnych celów. Nie? Szkoda. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za jedyne 1999 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę.